نواں اعتراض اہل حدیث پر یہ ہے, اور آج کل یہ بہت چل رہا دنیا میں, کیا ہے؟ اہل حدیث دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں. اہل حدیث سب ٹیررسٹ ہیں, اور آج ایک اچھا خاصا لوگوں کو موقع مل گیا ہے, یہ بہت رفلے دن, میرے بیٹے کو بھی رفلے دن پہ لگایا پولیس میں جا کے, یہ دہشت گرد ہے. کسی بھی آدمی کو ستانا ہے اگر, اور اس کو مسجد سے زیادہ چوکی کے چکر لگوانے ہیں, تو کیا کرو؟ جا کے بول دو, دیکھو یہ جہاد کی بات کرتا ہے, یہ ٹیررسٹ ہے, یہ ایسا ہے. اب پولیس بیچاری ان کو کرنا پڑتا ہے, اگر کوئی آ کے بولا ایسا وہ وہاں پہ دھماکہ کر رہا, پولیس نہیں جائیں گے اگر ہو گیا تو, ذمہ داری تو ہوگی, تو بھاگنا پڑتا ہے ان کو. لیکن وہ لوگ بھی ابھی دیکھتے دیکھتے سنتے سنتے سمجھ گئے ہیں کہ آج میں بھی ایسا ہی ہے, جس کو بھی پریشان کرنا ہو یا آ کے کیا کرتے ہیں, اس کا نام دے دیتے ٹیررسٹ ہے. تو واقعی وہ بھی ابھی سوچ سمجھ کے, اچھا ٹھیک ہے جاؤ ہم دیکھتے بولتے, ان کو بھی سمجھ رہا ہے. تو آج ایک مسلمان جو ہے, اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے, ایک مسلمان جانتا ہے کہ آدمی شریف آدمی بیچارہ کبھی اس کو ڈنڈا اٹھا کے کسی کو مارتے میں نے نہیں دیکھا, لیکن یہ آدمی اس کے بارے میں جا کے ماں باپ کو ڈراتے ہیں, کتنے لوگ میں لائن سے کھڑے کر سکتا ہوں یہاں پہ, دیکھو ہاں تمہارے بیٹے کو سمجھاؤ, ان لوگوں کے اندر جا رہا ہو ٹیررسٹ ہے, تو ہم چوکی میں پولیس میں بول دیں گے تمہارے بیٹے کا نام, باپ بتا بیٹا کہیں جا رہا, جا گھر میں بیٹھ, نہیں جانے کا. ماں باپ کو جا کے ڈراتے ہیں, ماں باپ کو جا کے دھمکی دیتے ہیں ہم چوکی میں کمپلینٹ کریں گے, کون ماں باپ چاہے گا اس کا بچہ جائے؟ وہ تو سیدھا جانے کا, نماز کو سیدھا آنے کا, گھر کو کام کو جانے کا, سیدھا گھر کو آنے کا, ادھر ادھر دائیں بائیں جانے کا نہیں. ماں باپ تو ڈرتے ہیں, ایک ہی بیٹا ہے, دو ہی بیٹے ہیں, اور گھر میں کمائے گا کون, کھائیں گے کیا؟ تو بہت سارے لوگ جا کے گھروں میں اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بہت گڑبڑ کر رہا ہے مسجد میں, آمین زور سے بولتا ہے, یہ کرتا ہے, ہم چوکی میں بول دیں گے اس کا نام. آج بہت سارے لوگ کا ایسا کیا گیا, کیا گیا, یہاں بھی کیا گیا, لیکن پولیس کو معلوم, انہوں نے دیکھا یہ چلتا ہے, تمہارے یہاں سب ایسا, کوئی اس کا آگے نام بولتا, کوئی اس کا نام آگے بولتا, ہم کیا کرنے کا, اب لینا تو پڑتا کمپلینٹ اس کی, کوئی آدمی جا کے کمپلینٹ کرے تو لینا تو پڑے گا, پھر وہ تحقیق کرتے ہیں اس کے بعد معلوم کرتے واقعی صحیح کیا ہے. تو بہرحال, تو کیا واقعی اہل حدیث کے نزدیک ایسا ہے؟ اہل حدیث کے نزدیک ایسا نہیں, اس کو یاد رکھیں, اہل حدیث کے نزدیک بلکہ اسلام میں آپ یاد رکھیں, اہل حدیث کا اس میں استثنا نہیں ہے, شروع سے اخیر تک سارے علماء ان باتوں کو مانتے آئے. اہل حدیث کے نزدیک جو آج عام طور سے عالم میں ہو رہا ہے, اس کو اچھے سے سمجھیں, یاد رکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. آج دنیا بھر, ابھی دو چار دن پہلے جو کچھ بھی ہوا بمبئی میں, اس طرح کی جو بھی حرکتیں ہیں یہ اسلام کے بھی خلاف ہیں, انسانیت کے بھی خلاف ہیں, اسلام میں یہ قطعاً جائز نہیں ہے. جو بھی ایسا کر رہا ہے, اب یہ تو معلوم نہیں مسلمان کیا یا دوسرا کوئی کیا, اور اللہ کا ایسا نے دیکھی, جو بھی جانچ کرنے والے ہیں وہ جانچ کرنے سے مسلمان کا نام نہیں نکال رہے, سب آ رہا کھودرے کھودرے تو اور بھی نکل رہا. تو اس میں مسلمان اکیلے نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی مسلمان اس طرح سے کرے, ممکن ہے جاہل مسلمان کوئی کرے, لیکن اب تک تو اس طرح سے سامنے نہیں آیا ہے. لیکن دنیا بھر میں جو کچھ بھی اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے, ایسا کرنے والے کسی دین دھرم کے تابع نہیں ہیں, یہ کسی علماء کے تابع نہیں ہیں, جو بھی ایسا کر رہا ہے یہ گمراہ لوگ ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کسی اور دھرم کے ہو, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں, یہ حرام ہے. اور ایک انسان کی کوئی جان اگر برباد کرتا ہے تو اس انسان کے بدلے میں وہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے ساری انسانیت کو اس نے قتل کیا ہے, اتنا گناہ وہ لے کے جا رہا ہے اپنے اوپر. آپ بتائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قابیل, قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا, اس نے پہلا قتل کیا تھا اپنے بھائی کا حابیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں, ان جتنے قتل ہونے والے ہیں, ان سارے مرڈرز, اتنے سارے قتلوں کا سارا جرم کس کے اعمال نامے میں جائے گا؟ قابیل کے اعمال نامے میں جائے گا. کیوں؟ هو الذی, یعنی وہ پہلا آدمی ہے جس نے سن القتل, مرڈر کا طریقہ نکالا, پہلا قتل اس نے کیا تھا. تو کوئی آدمی اس طرح کا نمونہ انسانیت کے لیے بنتا ہے, بعد میں آنے والے, بعد میں اس طرح کا گناہ کرنے والے, سب کا گناہ اس کے اعمال نامے میں جائے گا, اس کا اپنا گناہ نہیں. تو جو بھی ہیں, کسی بھی دین دھرم کے لوگ ہیں, جو بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, اسلام میں یہ حرام ہے, شیخ بن باز، شیخ الالبانی، شیخ عثیمین، بڑے بڑے علماء ہیں، شیخ ربیع بن حادی مدخلی، شیخ صالح الفوزان، کتنے علماء کے نام گناؤں، یہ پورا ایک مستقل درس ہو جائے گا اگر میں ان علماء کے اقوال اس پہ گناؤں. شیخ عبد المحسن العباد کی مشہور کتاب اسی موضوع پر آئی ہے، یعنی کس عقل سے، عقل کے کس اعتبار سے یہ صحیح، نہ عقل کے اعتبار سے صحیح ہے، نہ دین کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے صحیح. کہ ایک آدمی کہیں بھی بم دھماکہ کر دے اور لوگوں کی جان لے، کون سے دھرم میں ہے بتائیے؟ اسلام میں ہے نہیں، ہندوازم میں ہے نہیں، کرسچینٹی میں کس میں ہے؟ تو اسلام یہ جائز ہے نہیں ہے، اہل حدیث کی یہ دعوت ہے. لیکن مسلکی تعصب کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اہل حدیث کو ستانا ہے، اس کی دعوت بہت چل رہی، اس کی بات لوگ بہت مان رہے ہیں، ڈال دو اس کے اوپر الزام. اور یہ پرانی بات، یہ نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی، لوگوں نے کیا کہا؟ کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا یہ کاہن ہے، کسی نے کہا یہ شاعر ہے، کسی نے کہا یہ جھوٹا ہے، کسی نے کچھ کہا. ہر دور میں ایسا ہوگا کہ جب بھی کوئی لوگوں کی اصلاح کے لیے اٹھے گا، اس کے دشمن اس پر غلط غلط لقب ڈالے گی. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، اتنا بھی اندھیر نگری نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی پہ بھی کوئی الزام ڈال دے اور وہ الزام کی بنیاد پر اس آدمی کو تکلیف ہو، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھائی دعوت ہی دینے کو نہ کو، کیا کریں گے لوگ اپنے اوپر کچھ بھی الزام ڈالیں گے، کون چکر مارتے بیٹھے گا؟ اتنا آسان نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کو صاف رکھیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. ہاں اگر ہم غلطی کریں، ہم غلطی کریں اور اس کے بعد امید رکھیں حفاظت کی، ایسا نہیں ہوگا. ہم کوئی غلطی نہیں کریں، ہم ایسی کسی بھی ذہنیت کے ساتھ ربط نہ رکھیں جو اس طرح کی باتیں کریں. ہم ایسی، یعنی آج انٹرنیٹ پہ تو بہت معاملات ہیں، آدمی انٹرنیٹ پہ جاتا ہے اور کچھ بھی تلاش کرتا ہے اور صحیح غلط بغیر تفریق کے، بغیر علماء کی رہبری کے کچھ بھی لے لیتا ہے. یہ بہت ہی فتنے کا دور ہے، بہت ہی فتنے کا دور. آدمی دیکھتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ایسا ہو رہا ہے، یہ ملک میں ایسا ہو رہا ہے، وہ ٹینشن آتا اس کو، نیوز میں دیکھ رہا ٹینشن اس کے ذہن میں آتا، یہ خود ایک بم بن جاتا، یہ خود ایک بم بن جاتا. تو اتنا بھی نیوز نہیں دیکھیں کہ اس کا فیوز اڑ جائے. اللہ سے امید رکھیں، عالمی سطح پر جو بھی حالات ہیں، اگر ہم دین پر خود جمے رہیں، دین کی واقعی دعوت دیں، عالمی طور پر ہم اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچائے، اللہ سے امید ہے کہ عالم کے حالات بدلیں گے. ہم کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہم نہیں کریں جو غلط ایکٹیویٹی ہو. اور اہل حدیث، آپ علماء کو دیکھیں، سارے علماء اس چیز کے خلاف ہیں. تو جو لوگ اہل حدیث کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، دیکھیے اسلام میں اور قرآن میں غیر مسلموں کے بارے میں کیا سٹینڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالی تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور انصاف، عدل و انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں کیا. اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، غیر مسلموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، دوسروں نے جنگ کی، کیا کریں گے؟ ڈیفینڈ نہیں کریں گے اپنا، کوئی بھی گورنمنٹ کرے گی بھائی، اگر ہندوستان پہ کوئی آس پاس سے کوئی حملہ کرے ڈیفینڈ نہیں کریں گے؟ کریں گے، ہر گورنمنٹ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کی بنیاد پر جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان سے اچھا سلوک کرنے سے اللہ تم کو نہیں منع کرتا ہے، ان سے انصاف کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ غیر مسلموں سے بھی انصاف کیا جائے، خالی مسلمان سے نہیں، روی اپنائے مسلمان سے بھی انصاف، غیر مسلم کے ساتھ بھی احسان و انصاف کیا جائے. اسلام کی تعلیم ہے، غیر مسلم کے ساتھ بھی نہ صرف انصاف بلکہ احسان کیا جائے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب گھر میں سالن بنتا تو اپنے غلام سے کہتے، جاؤ ہمارا جو پڑوسی ہے یہودی، اس کو جا کے سالن میں سے تھوڑا سالن دے کے آؤ. یہودی کتنے مسلمانوں کے دوست ہیں سب کو معلوم ہے. لیکن آپ دیکھیں صحابہ پڑوسی ہے, اس کا کوئی جھگڑا نہیں, بےچارا بروں میں اچھے رہتے کہ نہیں رہتے. کسی ایک قوم کے اوپر پورا لیبل لگا دیا جو سب کے سب برے, ایسا نہیں ہوتا, اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور کئیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو وہ لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں. تو یہ اپنے پڑوسی یہودی پڑوسی ہیں, جب کھانا بناتے گھر میں کچھ سالن اچھا بنتا ہوتے جا مرے پڑوسی کو بھی دیکھ کے, کون سا پڑوسی؟ یہودی. تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ تم انصاف کرو, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو, احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کسی کی جان اگر آدمی لیتا ہے, اگر وہ لیگل سزا نہیں ہے, بس مار ڈالا اس کو, کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل, یہی اسی وجہ سے, اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی. بنی اسرائیل سے بات فرض ہو چکی ہے, لکھ دی جا چکی ہے. انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ جو انسان کسی کو قتل کر دے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد پھیلاتا ہو, فکأنما قتل الناس جميعا, تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر ڈالا, ساری انسانیت کا قتل کر ڈالا. دیکھیں جان کے بدلے جان ہے, یعنی کیسا, اگر کسی نے قتل کر دیا کسی انسان کا, کورٹ میں کیس چلے گا اسلامی عدالت میں, جب اس میں ثابت ہو جائے کہ ہاں اس نے قتل کیا ہے, اس کے بعد حکومت فیصلہ دے گی, جج فیصلہ دے گا کہ اس کو قتل کیا جائے, اس کو حد کہتے ہیں, اس کو قصاص کہتے ہیں. پھر بھی اسلام میں ایسا ہے کہ چاہے تو معاف کر دے, گھر والے چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. تو قتل جان کے بدلے جان اگر اسلامی حکومت ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں. نمبر دو, او فساد فی الارض, یا کوئی آدمی زمین میں فساد پھیلا رہا ہے تو اس کے بدلے حکومت اس کو کیا کر سکتی ہے, قتل کر سکتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے اور پھر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور جو انسان کسی دوسرے انسان کی جان بچا لے تو یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو اسلام جان بچانے بولا کہ جان لینے بولا؟ جان بچانے کی تلقین کی جا رہی ہے. ہاں کچھ سزائیں ہیں تو وہ ہر ملک میں اور دنیا میں ہوتی ہے کہ فلاں چیز کے بدلے قتل کیا جاتا ہے, تو وہ گورنمنٹ کی سزا ہوتی ہے جو اسلامی قانون میں, اسلامی حکومت میں ہوتی ہے, تو وہ تو ہے, وہ قانونی طور پر ہے. لیکن کوئی بھی آدمی کسی کو مار سکتا, یہ میرے کو اچھا نہیں لگتا, مارو, کر سکتے ایسا؟ نہیں کر سکتے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں لوگوں کی جان لینا اور اس طرح سے بم دھماکے کرنا یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, اساسینیشن ہو, جس کو اساسینیشن کہتے ہیں, کیا بولتے ہیں, کسی کو مار ڈالنا یا کسی کو یعنی اٹھا کے لے جا کے اس کو کہیں اور مار کے لانا, تو یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز ہیں؟ نہیں, اسلام میں جائز نہیں ہے. بلکہ اہل حدیث کے نزدیک اور اسلام میں خود غیر مسلم پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتقوا دعوة المظلوم, مظلوم کی بدعا سے بچ, وإن كان کافرا, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, کافر بھی ہے اس پہ ظلم مت کر, اور کافر کی بھی بدعا سے بچ اگر وہ مظلوم ہے تو. فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَاب, اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے, اس کی دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. یعنی عجیب بات ہے, دیکھیے ایک مسلمان غیر مسلم پہ ظلم کرے اور وہ غیر مسلم اللہ کو پکارے, اللہ کس کا ساتھ دے گا؟ غیر مسلم کا ساتھ دے گا. یعنی اللہ بھی دیکھیے کیسا ہے, ہمارا اللہ ایسا ہے. یعنی اسلام کتنا عمدہ دین ہے کہ ایک مسلمان کو بھی, اور ارے اب تو مسلمان ہے کس پہ بھی کرو تو چلتا ہے ایسا؟ نہیں کر سکتے. مسلمان ہونا دوسروں پہ ظلم کرنے کا پاسپورٹ اس کو نہیں مل جاتا. اگر ایک مسلمان دوسروں پہ ظلم کرتا ہے اور وہ آدمی مسلمان نہیں ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, پکارتا ہے اللہ کو, میرے ظلم کا بدلہ مجھ کو چاہیے, اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا مسلمان کو. اتنا عمدہ دین اسلام ہے. تو اسلام میں غیر مسلموں پر ظلم کرنا جائز نہیں, اور اللہ تعالیٰ مسلمان کو سزا دے گا اگر ایک مسلمان غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے تو. یہ مسند احمد کی روایت اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. تو یہ نواں اعتراض تھا جو کہ بالکل جھوٹا اعتراض ہے. اہل حدیث کے تقریباً تمام علماء کئی پروگرام کر چکے ہیں اس پر, کتابیں لکھ چکے ہیں, کتنے بیانات دے چکے ہیں کہ اسلام کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو لوگ ٹیررزم والے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ہی نہیں سکھاتا ہے, اسلام ہی نہیں سکھاتا ہے. اور آج تو سب معلوم پڑ رہا ہے کہ صرف مسلمان نہیں دوسروں کے بھی نام ہیں. اب یہ ہر دھرم کے لوگ, ہر دین کے لوگ ان کو برائی بول رہے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تشدد پسندی, ایکسٹریمزم, یہ اسلام میں نہیں. حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاک المتشددون, تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. اسلام میں تشدد نہیں ہے, ایکسٹریمزم نہیں ہے. ہاں, اسلام میں استقامت ہے, دین پر جمنا ہے.